श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति। श्री सतगुरु महाराज की जय। ओम नमो नारायणाय। ब्रह्म सूत्र तृतीय अध्याय तृतीय पाद में 16वां अधिकरण सांपराय अधिकरण था। यहाँ विचार चल रहा है ज्ञानी के कर्म और कर्मफल का त्याग, जैसा शास्त्रों में सुनाई पड़ा वो किस प्रकार होता है। कहीं तो ऐसा सुना कि वे त्याग करते हैं तो दूसरा उसका ग्रहण करते हैं, और कहीं हान सुनाई पड़ता है, उपादान सुनाई नहीं पड़ता, और कहीं ऐसा श्रुति है या ऐसी श्रुति कहती है कि जो कर्मफल को प्राप्त करने के लिए यदि करेगा उत्तरायण मार्ग से, वहाँ उत्तरायण मार्ग मध्य में विरजा नाम की एक नदी की कल्पना है, उस नदी के पार करने पर वो कर्मफल का त्याग करता है। उसी के विरुद्ध में दूसरे श्रुतियाँ कहती है कि यहाँ रहते हुए अश्वैव रोमाणी विधूया आदि श्रुतियाँ हैं। तो इसका ये निर्णय हुआ कि ये सांबराय अधिकरण इसी के लिए आया था कि ये जो नदी को पार करने वाली श्रुति है ये स्तुति के लिए है, वास्तविक वहाँ कर्मफल का त्याग करने की दृष्टि से नहीं है। इसका कारण यह है कि यहाँ से कर्म लेकर प्रस्थान करने का कोई तात्पर्य नहीं है, वहाँ मार्ग में कर्म का फल भोगने की कोई अवसर नहीं है, और उधर से उस कर्मफल को त्यागने के लिए कोई साधन भी नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ शरीरपाद के पहले ही कर्मफल त्यागने की जो श्रुति है अश्वैव रोमाणी विधूया इत्यादि श्रुति, इस श्रुति को ही मुख्य आधार मानना चाहिए इस विषय में। तो सांबराय अधिकरण में जो जो यहाँ से उत्तरायण मार्ग के गमन करते हैं उनके विषय में चर्चा हुई है। अब तो दूसरे भी एक बात यहाँ विचार करने के लिए प्रासंगिक हो जाता है कि यहाँ जो गति की बात है ये किसके लिए है, कि ज्ञानी के लिए ही क्या अज्ञानी के लिए है, अथवा उपासक के लिए है या जीवन मुक्त के लिए, किसके लिए गति है। और यदि गदी को स्वीकार करते हैं तो ये गदी उत्तरायण मार्ग आदि गदी को प्राप्त करने वाले ही ये कर्मफल को त्याग करेंगे, अन्य का नहीं होगा। और ज्ञानी जो जिनको जीवन मुक्त हम कहते हैं, जो पूर्ण ज्ञानी यही पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिए हैं, उनके लिए ये गदी सार्थक है कि नहीं है ये अभी चिंतन करना बाकी है। तो इस विषय में कुछ परामर्श यहाँ करेंगे और विस्तार से बाद में इन्हीं विषयों पर चतुर्थाध्याय फलाध्याय तो पूरा इसी के लिए, फल के विषय में विचार करने के लिए अलग अलग स्तर पर। तो यहाँ जो देवयान मार्ग सुना है, तो देवयान मार्ग में वैसे तो उपासक ही जाते हैं और जो क्रम मुक्ति को प्राप्त करते हैं उनकी गति होती है। तो जिनको क्रम मुक्ति की आवश्यकता नहीं, जो पहले ही सद्यो मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, उनकी क्या गति होगी और उनका कर्मफल का त्याग कहाँ होगा, इस विषय में कुछ प्रकाश डालेंगे इस अधिकरण में। गदेर अर्थवत्व अधिकरणम, इसमें शारीरिक न्याय संग्रह देखिए। निर्विशेष ब्रह्म आविर्भाव लक्षणा विद्या अर्चिरादि गति संबंधिनी, ब्रह्म विद्यात्वा सगुण ब्रह्म विद्यावत इत्यनुमानस्य। यहाँ एक अनुमान प्रस्तुत है, निर्विशेष ब्रह्म आविर्भाव लक्षण जो विद्या है, जिस विद्या से निर्विशेष ब्रह्म का आविर्भाव यानी ज्ञान होता है, साक्षात्कार होता है, प्राकट्य होता है, तो ये विद्या ये पक्ष में रखा, निर्विशेष ब्रह्म आविर्भाव लक्षण ये विशेषण और विद्या पक्ष में है, ऐसी विद्या जो निर्विशेष ब्रह्म के आविर्भाव रूप है। यह विद्या अर्चिरादि गति संबंधिनी, यह विद्या भी अर्चिरादि गति के संबंधी है विद्या, ये विद्या से भी अर्चिरादि गति प्राप्त होती है, तो अर्चिरादि गति संबंधिनी ऐसा कहा, अर्चिरादि गति को प्राप्त कराने वाली है यह अर्चिरादि गति संबंधित्व, ये साध्य होगा। ब्रह्म विद्यात्वात् सगुण ब्रह्म विद्यावत, कारण क्या है, हेतु दिया ब्रह्म विद्या होने से सगुण ब्रह्म विद्यावत, जैसे सगुण ब्रह्म विद्या है प्रसिद्ध है, सगुण ब्रह्म विद्या में अर्चिरादि गति संबंधी ज्ञान होता है ये प्रसिद्ध है, तो यत्र यत्र ब्रह्म विद्यात्वम तत्र तत्र अर्चिरादि गति संबंधत्वम ये व्याप्ति आ जाएगी। तो ये जहां जहां ब्रह्म विद्या है, जो जो ब्रह्म विद्या है सो सो अर्चिरादि गति संबंधी नहीं है, ऐसे व्याप्ति हो, क्योंकि ब्रह्म विद्यात्वात् ब्रह्म विद्या होने के कारण, जैसे सगुण ब्रह्म विद्या है, सगुण ब्रह्म विद्या में ये अर्चिरादि गति संबंधित्व स्पष्ट है और ब्रह्म विद्या तो हेतु भी है, हेतु और साध्य दोनों है, सपक्ष है सगुण ब्रह्म विद्या, ये अनुमान हो गया। तो इससे क्या हो गया कि जो जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म संबंधी विद्या, ब्रह्मण विद्या ब्रह्म विद्या ऐसा षष्ठी समास करेंगे, तो ब्रह्म संबंधी विद्या जो जो है सब में अर्चिरादि गति संबंधत्व रहेगा, ऐसा होना चाहिए। क्यों, ये सगुण ब्रह्म विद्या में ऐसा हो रहा है, क्रम मुक्ति को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मलोक की गति है, ये प्रसिद्ध है शास्त्रों में, तो ये ऐसा होना चाहिए, ये अनुमान है, इति अनुमानस्य। न निर्गुण ब्रह्मवित अर्चिरादि गतिमान मुक्तिफलत्वात् प्रलये मुच्यमान हिरण्यगर्भवदिति प्रत्यनुमान बाधा। अब ये जो अनुमान है, इस अनुमान को प्रत्यनुमान के द्वारा बाधित करेंगे, दूसरे अनुमान से बाधित करेंगे, तो बाधा प्रमाण में ये आएगा, प्रमाणांतर से बाधित होगा, यह सत्प्रतिपक्ष में भी आ सकता है, जो तर्क संग्रह में सत्प्रतिपक्ष कहते हैं उस कोटि में भी आ सकता है, अथवा प्रत्यनुमान अनुमान के द्वारा ये बाध हेतुआभास में भी आ सकता है। तो न निर्गुण ब्रह्मविद अर्चिरादि गतिमान कहा, ये निर्गुण ब्रह्मविद अर्चिरादि गति वाले नहीं है, अर्चिरादि मार्ग से यानी उत्तरायण मार्ग से गति करने वाले ये नहीं है। कौन, निर्गुण ब्रह्मविद, निर्गुण ब्रह्मविद पक्ष में है और अर्चिरादि गतिमत्व का अभाव साध्य है। क्यों, मुक्ति फलत्वा, कारण क्या है, ये निर्गुण ब्रह्मविद का जो फल है वो मुक्ति रूप फल है, और मुक्ति रूप फल कहने पर जब विद्या प्राप्त हो गई तभी मुक्ति रूप फल प्राप्त हो गई, तो इसलिए मुक्ति फलत्वाद ऐसा कहा। प्रलये मुच्यमान हिरण्यगर्भवत्। जैसे प्रलय काल में, महाप्रलय में हिरण्यगर्भ की मुक्ति होती है, क्योंकि हिरण्यगर्भ निर्गुण ब्रह्मविद होता है, हिरण्यगर्भ ज्ञानी होते हैं और ज्ञानी रूप में प्रथम जीव माना जाता है। ऐसे वो जो हिरण्यगर्भ है, ब्रह्मा जी को लेना आया हिरण्यगर्भ से, तो ब्रह्मा जी के मुक्ति हो जाती है निर्विशेष रूप में ब्रह्मज्ञान होने के कारण। वो ज्ञानी होकर के आधिकारिक पुरुष है, कार्य विशेष करने के लिए वहाँ ब्रह्म पद में विराजमान है, और उनके कार्य पूर्ण होने पर वो वहीं से स्वतः मुक्त हो जाते हैं, उनको कोई और करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रलय मुच्यमान, प्रलय मन महाप्रलय, संप्राप्ते प्रतिसंचरे, ऐसे स्मृति आती है कि जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरी हो जाती है तो वो उस पद से मुक्त हो जाते हैं। तो मुक्त होने के बाद में वो जीवन मुक्ति इस समझ लीजिए, उसको प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करते, विदेह मुक्ति को प्राप्त करते। तो प्रलय में मुच्यमान हिरण्यगर्भ के समान है, ये प्रत्यनुमान आएगा। तो अभी मुक्ति फलत्व तो उसका कारण हो गया, इसलिए अर्चरादि गति नहीं है। अभी हिरण्यगर्भ को अर्चरादि गति नहीं है, हिरण्यगर्भ पहले से वहां विद्यमान है, अब वो कहाँ जाएंगे, कहीं जाने आने का उनका प्रसंग नहीं। इसी प्रकार यहां भी जो जीवन मुक्त मुक्ति फल से संबंधित रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, उनको भी गति नहीं होनी चाहिए, जैसे हिरण्यगर्भ के समान, ऐसा ब्रह्मा जी के समान ऐसा मानना चाहिए। अब ये तो अनुमान और प्रत्यनुमान हो गया। निर्विशेष ब्रह्म भी ब्रह्म ज्ञान होने से अर्चरादि गतिवान होना चाहिए, ऐसा एक अनुमान हुआ, और उसका प्रत्यनुमान कहा कि ये नहीं होगा, एक मुक्ति फल होने से ब्रह्मा जी को जैसा होता है, ब्रह्मा जी को गति नहीं होती है, वहीं से मुक्ति हो जाती है, ऐसा ही यहाँ भी जो जीवन मुक्त होंगे, जीवन मुक्त यहीं से ही मुक्ति फल को प्राप्त करेंगे, वो अर्चरादि गति नहीं करेंगे, क्योंकि जो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा की उपस्थिति है, ब्रह्म वहाँ है व्याप्त, आत्मा रूप से वहाँ व्याप्त है, ऐसा ही इस लोक में भी व्याप्त है। यदि इसके मध्य में आपको कोई कर्म करना नहीं, कोई फल भोगना नहीं है, तब तो ब्रह्मलोक से जो फल जैसा ब्रह्मा जी को प्राप्त होगा, वैसे ही फल यहाँ भी ब्रह्मा जी के समान ही जीवन मुक्त को प्राप्त होगा, क्योंकि ब्रह्म तो सर्वत्र समान है, कई लोकांतर में स्थिति नहीं है, सभी लोग में व्याप्त है, विश्वव्याप्त है, विश्वात्मा है, इसीलिए असमान होगा, उनकी भी गति नहीं है, हमारे इधर जीवन मुक्त हमारी भी गति नहीं, ऐसा ये अनुमान से तो प्रत्यनुमान करके उसको बाधित तो कर दिया। किंतु एक श्रुति आती है, शतम चेकाच्च हृदयस्य नाट्यः इति काठक वाक्यस्य प्राकरणिक निर्गुण विद्या संबद्धस्य दहर विद्यार्थ साम्यलिंग संबंधेन बाधा च। ये वाक्य को ठीक से ध्यान देना, जो व्याकरण ऐसा पढ़ने वाले, वाक्य को कैसे जोड़ रहा, अभी वाक्य एक ही है, दो वाक्य में वाक्य पूरा नहीं किया, आरंभ से लेकर अंत तक एक ही वाक्य चला रहे हैं, और बीच में दो अनुमान दे दिया, अनुमान देने के बाद भी आगे उसी के संबंध में कह रहे हैं। तो शतम च एका च हृदयस्य नाट्य दासा मेघा निश्रदा इत्यादि, ये कठोपनिषद में भी वाक्य है, छांदों के उपनिषद में भी ऐसा वाक्य बोलता है। 101 नाड़ियां हैं, उनमें से एक सुषुम्ना नाम की दाढ़ी है जो मूलाधार से सहस्रार चक्र तक जाती है, और बीच में कई अवस्थाओं को भेद करके अब ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि इत्यादि भेद करती है, और इसके बीच में अनेक अवस्थाएं हैं, लगभग 32-33 अवस्थाएं बताते हैं शास्त्रों में, आगम शास्त्रों में, उन अवस्थाओं को भेद करके ये ऊपर पहुंच जाती है, ऐसा बता दिया। अब इसका क्या होगा, ये तो कुछ गदी के बारे में कह रही है। यदि काठक वाक्यस्य, काठक वाक्य कठश्रुति में जो वाक्य है उसका प्राकरणिक निर्गुण विद्या संबद्धस्य, प्रकरण से संबंधित, प्राकरणिक माने प्रकरण से संबंधित, वहां क्या प्रकरण चल रहा है उससे संबंधित, प्राकरणिक निर्गुण विद्या संबद्धस्य, प्राकरणिक प्रकरण में आई हुई जो निर्गुण विद्या है उससे संबंधित है, क्योंकि वहां काठक में प्रकरण देखने पर ये सदम चेगा चहृदय से नाटे इत्यादि उसी में आता है। और एक तो यहाँ है, और दहर विद्यायाम अर्थ साम्य लिंग संबंध है न, और दहर विद्या माने छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में भी इसी अर्थ में एक लिंग प्रमाण वहां भी मिलता है, वहां भी सदम चेगा चहृदय से नाट्य ये श्रुति वहां भी आई है। योग शास्त्र में ये प्रसिद्ध तो है ही। अब इन दोनों श्रुतियों का बाध हो रहा, क्योंकि ये श्रुति तो गदी के बारे में कह रही है। ऐसे में देशादि अव्यवहित वस्तु प्राप्तो न गति अपेक्षा इति। अब ऐसे में क्या है कि यदि देशादि से व्यवहित नहीं है ऐसे वस्तु को प्राप्त करना है आपको, जैसा ब्रह्म है काल देश से परे है, काल देश आदि से व्यवहित है नहीं, तो देश आदि अव्यवहित वस्तु ब्रह्म है उसको कहाँ गति करके प्राप्त करेंगे। जो आप ब्रह्मलोक में प्राप्त करते हैं, जो स्वर्गलोक में प्राप्त करते हैं, अथवा भूलोक में प्राप्त करते हैं, पाताल लोक में जहाँ भी प्राप्त करते हैं, वही ब्रह्म है और वहाँ पूर्ण रहता है। ऐसा नहीं कि ब्रह्म भूलोक में कम है, पाताल लोक में उससे भी कम है और ब्रह्मलोक में बहुत ज़्यादा है, ऐसा तो है ही नहीं। वो तो ब्रह्म समान ही है, सर्वत्र समान। तो देश आदि अव्यवहित है, तो जो ब्रह्म को लोकांतर में गमन करके प्राप्त करने की बात होती है, उसी ब्रह्म को उसी प्रकार इस लोक में भी पूर्णतः प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे में ये गति आदि की अपेक्षा नहीं है, गमन करने की आवश्यकता, ब्रह्म को यहीं भी प्राप्त करना हो आप भी प्राप्त करो, इसलिए न गति अपेक्षा, गति अपेक्षा नहीं। किंतु गति के बारे में कहा सदम जयगा चहृदय से नाट्य, अब क्या होगा। अब एक तो निर्गुण ब्रह्म विद्या है उसमें भी ब्रह्म विद्या है, सगुण ब्रह्म विद्या है उसमें भी ब्रह्म विद्या है, और सगुण ब्रह्म विद्या में गति है वो भी ब्रह्म को ही प्राप्त कर रहा, और ये निर्गुण ब्रह्म विद्या ये भी ब्रह्म को प्राप्त करा रही है, और इसके बीच में उसको पुष्ट करने के लिए, गदी को पुष्ट करने के लिए सदम चेगा हृदय से नाट्य इत्यादि भी आया, और इसका अर्थ नहीं करेंगे, इसका कोई अर्थ नहीं है ऐसा बताएंगे तो ये श्रुति व्यर्थ हो जाएगी, जो कि ये ब्रह्म प्रकरण में आई है। इसलिए देहादि अव्यवहित वस्तु को प्राप्त करने के लिए, देशादि अव्यवहित वस्तु प्राप्त करने के लिए गति अपेक्षा ना, गति की अपेक्षा नहीं। जैसे आकाश, आकाश को आप प्राप्त करना चाहते हैं, इधर से चल के गंगोत्री जाने की जरूरत नहीं, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, आकाश तो यहां भी है वहां भी है, जो भी है कि आकाश है। वायु को प्राप्त करने के लिए गति करने की आवश्यकता नहीं, वायु भी सर्वत्र प्राप्त है। ऐसे सर्वत्र प्राप्त ब्रह्म को व्याप्त ब्रह्म को कहां प्राप्त करने के लिए आप गति करोगे। इसलिए लौकिक न्याय अनुग्रहीत न, लौकिक न्याय के द्वारा अनुग्रहीत है। लौकिक न्याय क्या कहता है कि जो सर्वत्र प्राप्त है उसको प्राप्त करने के लिए गति की आवश्यकता नहीं है, ये लौकिक न्याय कहता है। अब जो पर्वत सर्वत्र प्राप्त नहीं है, एक देश में प्राप्त है अन्यत्र प्राप्त नहीं है, तो उसमें गति हो सकते हैं। अब जो स्थान में जो है उसकी गति, अन्यत्र में नहीं है तो प्राप्त कर सकते हैं। अब जो प्राप्त है आपके पास, आपके निकट, आपके अंदर ही प्राप्त है, तो उसके लिए आप कहाँ जाओगे, वो कहाँ ढूंढना नहीं होता है क्या, तो वो नहीं प्राप्त हो ना, नहीं प्राप्त होता। जैसे आपके शरीर में आपके ही अवयव है, आपको प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आपके आंख है नाक है कहाँ जाना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है, वो तो आपके पास ही है ना, तो वो चला जाएगा, सुबह उड़ेंगे तो नहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं, वो तो ढूंढना नहीं पड़ता, वही है। आप जो वस्त्र आदि पहनते हैं कभी पहनते हैं तो इधर उधर घुस जाता है, ढूंढना पड़ता है, ये तो नहीं ढूंढना पड़ता आपके साथ जो है, इसलिए ये भी तो आपके साथ है, इसलिए लौकिक न्याय कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तब क्या है, निरंजना परमम साम्यम उपैती इति वाक्य न गति बाधो दर्शितः। ये लौकिक न्याय के द्वारा अनुग्रहित होकर के हम ये कहते हैं कि निरंजना परमम साम्यम उपैती, वो परमात्मा को प्राप्त करने वाला जो जीवन मुक्त है वो निरंजन होकर के परम साम्य को, परमात्मा के साथ ऐक्य को प्राप्त करता है, ये वाक्य पूर्णतः गति का निवारण करता है। इसलिए यहाँ कहीं गति है कहीं गति नहीं है, ऐसा है तो ये व्यवस्था के विषय में इस अधिकरण में परामर्श करेंगे, बाद में इसका विस्तार बाद में होगा। ये दोनों गदी दिखती है तो एक गदी को मानना है, दूसरे गदी को नहीं मानना। तो ये अधिकरण पूर्व अधिकरण के साथ वैसे तो दृष्टांत संगति से ही चलेगा, सांप्राय अधिकरण में जैसा हुआ वैसे ही है विषय यहाँ, किंतु यहाँ उपसंहार अनुपसंहार व्यवस्था से होगी। उपसंहार भी होगा कहीं, माने गदी को लेंगे और कहीं गदी का विचार नहीं करेंगे, गदी आवश्यक नहीं है निर्गुण विद्या में, ऐसा दोनों विभाग बताएंगे। एक ही ब्रह्म को दो प्रकार से प्राप्त करता है, एक को जैसा प्राप्त करना चाहता है वैसे प्राप्त करता है। यदि सगुण विद्या के विषय में ब्रह्मज्ञान आप प्राप्त किया है तो आपको फिर क्रम मुक्ति के द्वारा ब्रह्मज्ञान होगा, ब्रह्म प्राप्ति होगी। और ये निर्गुण विद्या के द्वारा यही जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त हो गई है तो आपको गति बिना ही प्राप्त हो जाएगी, ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसके लिए यहाँ बताएंगे टीका में देखिए। सुकृदादि हान सन्निधान उक्त देवयान गदेर उपायन वदेवा सार्वत्रिकत्व प्राप्त उक्तम। सुकृदादि हान के सन्निधान में कहे हुए जो देवयान है वो सबके लिए प्राप्त होगा, देवयान सबके लिए रहेगा। जैसे उपायन के विषय में आपने कहा था हान जिसका होगा सबका उपायन होगा ऐसा कहा, इसलिए सार्वत्रिकत्व प्राप्त हो, सार्वत्रिकत्व प्राप्त होने पर सार्वत्रिक ये स्थिति बनी रहेगी ऐसे प्राप्त होने पर उक्तम ये कहे जा रहे हैं, यह सूत्र का अर्थ कह रहे। गदेर अर्थवत्व उभयथा अन्यथा ही विरोध, गदेर अर्थवत्वम उभयथा। कहते हैं देवयान जो गदी है, प्रसिद्ध जो गदी है, इस गदी का अर्थवत्व ये सार्थक है, ये गदी इसका अर्थवत्व है। कैसे उभयथा वो विभाग करके दोनों प्रकार से हम करेंगे, कहीं गदी है कहीं गदी नहीं। यदि ब्रह्म के प्राप्ति के लिए गदी है ही नहीं ऐसा बोलेंगे तो ये श्रुतियां व्यर्थ हो जाएगी। वो कह रही है ब्रह्म गदी के विषय में, इसलिए वो भी अर्थवान है, गदी भी अर्थवान है। तो इसलिए गदेर अर्थवत्वम उभयथा, उभयदा होगा दोनों प्रकार से होगा। अन्यथा ही विरोधः, यदि ऐसा उभयथा व्यवस्था नहीं करेंगे कि अविशेष रूप से सभी की गदी को स्वीकार करेंगे तब तो जीवन मुक्त अवस्था कहने वाले अत्र ब्रह्म समश्नुदे यैव समश्नुदे ब्रह्म संब्रह्माप्येति विमुक्तश्च विमुच्यते अभी आया पुण्य पापे विधूया निरंजन परम सामी उपैति, ऐसे ऐसे वाक्य है जो यही ब्रह्म की बात कहती है, ब्रह्म के प्राप्ति की बात कहती है, इसके साथ विरोध होगा। अन्यथा मन ये उभय विध व्यवस्था न करने पर, सामान्य रूप से आप कहेंगे सबके लिए यदि आवश्यक है, जैसे जो जो देहत्याग करेगा ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म संबंध में ज्ञान रखने वाले जो जो देहत्याग करेगा सभी अर्चिरादि मार्ग गदी को प्राप्त करेगा और फिर ब्रह्म को कालांतर में देशांतर में प्राप्त करेगा, ये जो बात आप कहना चाहते हैं ये नहीं हो पाएगी क्योंकि विरोध होगा। बहुत सारे श्रुतियाँ ऐसी बात नहीं करती है, उसको नहीं मानती, यदि आवश्यक नहीं बोलता। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते ब्रह्म संब्रह्माप्येति, ऐसी श्रुति है बृहदारण्यक उपनिषद में। बहुत सारे श्रुति यही ब्रह्म ज्ञान की बात कहती है, तो यही वह ब्रह्म समश्नुते ये कहने पर यह स्पष्ट होता है। इह चेद वेदी तद असत्यमस्ते न चेद वेदे महदि विनष्टि भूदेश भूदेश विजित्यधीरा प्रेत्यास्माद् लोकाद् अमृता भवन्ति, वहां भी इहैव ये यही करना चाहिए। ऐसा कहा कि जो प्राप्त करने की आप चेष्टा करेंगे यही करना चाहिए, बाद की बात नहीं सोचनी चाहिए, बाद में करेंगे ऐसा नहीं। और जो कार्य यहाँ करना है उस कार्य को यही करना है, और जो कार्य को अब करना है अभी करना है, ऐसा नहीं कि बाद के लिए रखें, ऐसा नहीं। जितना हो सके कल के कार्य वो आज कर लेना चाहिए और जितना हो सके अगले शाम का जो कार्य है वो पहले कर सकते हैं तो दिन में ही करना चाहिए, और दिन का कार्य है तो सुबह कर सकते हैं तो सुबह ही करना चाहिए। क्यों? अब ये शरीर का कोई भरोसा नहीं, अब अगले क्षण में क्या बेहोश होकर गिर जाए, वो खत्म हो जाए तो क्या भरोसा। इसलिए कोई अच्छा सत्कार्य हो तो बाद के लिए नहीं रखना चाहिए, तुरंत कर देना चाहिए। अच्छे कार्य को आरंभ करके उसका अभ्यास तुरंत कर देना चाहिए, अभ्यास करते रहने हो जाएगा, बाद में करेंगे धीरे धीरे होगा, ऐसा करके रहेंगे तो कार्य होता नहीं। कार्य तो वो अवसर को प्राप्त करके ही होता है, और उसको आप अवसर को खो देंगे तो फिर नहीं होगा। इसलिए हमेशा अपने को व्यस्त में रखना है, कोई समय गंवाना नहीं, जब जब आपको अवसर मिले कार्य को करते रहना चाहिए, वही जीवन है। यदि कार्य नहीं किया तब तो हो जाएगा, और कार्य करते रहने पर आपके अंदर क्षमता भी आ जाएगी और सब कुछ साथ देंगे, क्योंकि जो प्रयत्न करता है उसी के पास ऐश्वर्य आता है, और जो प्रयत्न नहीं करता चुपचाप बैठ जाता है और बाद में करेंगे ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा करके रहता है, उसके बाद नहीं होता, उसके बाद कुछ उसको प्राप्ति नहीं होता है कोई कार्य। इसलिए यतमान होना चाहिए, निरंतर प्रयत्नरत रहना चाहिए। क्यों? ऐसा श्रुति कहती है कि इसी शरीर में यही प्राप्त करने योग्य है तो यही प्राप्त करना चाहिए, बाद में प्राप्त करने के लिए रखना नहीं चाहिए। तो ये सूत्र में कहा, अभी भाष्य देखिए। क्वचित पुण्य पाप हान सन्निधौ देवयान पंथा श्रूयते क्वचित न इति। कहीं पुण्य पाप के हान होने के बाद में उसके सन्निधि में उसी स्थान में देवयान मार्ग के संबंध में सुना गया है, और क्वचित न कहीं नहीं सुना गया, तत्र संशयः। अब इसमें संशय होता है कि पुण्य पाप हान कौन करता है? ब्रह्मज्ञानी करता है। ब्रह्मज्ञानी पुण्य पाप के हान करने के बाद देवयान पंथा के द्वारा वो उत्तर गदी को प्राप्त करता है, ऐसा ऐसी श्रुति एक जगह है श्रूयते, और क्वचित कहीं तो ऐसा नहीं सुनाई पड़ता, मतलब गदी नहीं है अत्र ब्रह्म समस्मृति, ये बात कहती नहीं जाता है। तो तात्र संशय, हाँ इसमें संशय होता है कि ये किसके बारे में ये गति है, क्या है ये वास्तव में। किम हानौ अविशेषेणैव देवयानः पंथाः सन्निपदेत उद विभागेन। हानि में अविशेष रूप से, यानी सामान्य रूप से जैसा कहा गया पिछले अधिकरण में उसी प्रकार सामान्य रूप से देवयान पंथा सभी के लिए आएगा, सन्निपदेत मन अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा, उद विभागेन अथवा नहीं विभाग करके, विभाग करते मन व्यवस्था करके, किसी के लिए होगा किसी के लिए नहीं होगा, है ना। कोई कोई काम ऐसे होता है सबके लिए समान रूप से नहीं होता है, कोई कुछ अलग प्रकार से कोई कुछ अलग प्रकार से होता है, व्यवस्था कहते हैं, व्यवस्था से होता है। तो क्वचित सन्निपदे क्वचित नहीं, क्या व्यवस्था विभाग होगी कि कहीं तो अवश्य देवयान पंथा रहेगी और कहीं तो नहीं रहेगी, देवयान पंथा की आवश्यकता है। तो अभी पुण्य पाप को त्याग करने के बाद में देवयान मार्ग से गति करना है किसी को, और किसी को पुण्य पाप त्याग करने के बाद में गति नहीं करना है, यही ब्रह्म को प्राप्त करना, ऐसा ऐसा क्यों होगा, इनका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, ये सब बाद में विचार करेंगे। लेकिन यहाँ अभी उसके विषय में कहते हैं, जैसे यथा तावद हानौ अविशेषेणैव उपायन अनुवृत्ति उक्ता एवं देवयान अनुवृत्तिरभि भवितुमर्हति इत्यस्याम प्राप्तौ आचक्ष्महे। यहाँ तक पूर्व पक्ष का वाक्य या पहले वाक्य संशय है, क्योंकि हमारा जो अधिकरण चलेगा उसमें ऐसा होता है, पहले विषय रहेगा उसके बाद संशय रहेगा और उसके बाद पूर्व पक्ष रहेगा उसके बाद सिद्धांत, फिर ऐसे ही तो क्रम है ना उसका, इसलिए पहले विषय रखा फिर उसके बाद संशय रखा और उसके बाद पूर्व पक्ष, अब सिद्धांत आ गया है। क्या पूर्व पक्ष ने कहा, बोले कि जैसे ये दृष्टांत संगति से कर रहे हैं, यथा माने जिस प्रकार हानौ अविशेषेण उपायन अनुवृत्ति, आपने पूर्व अधिकरणों में जिसका भी हान होता है उसको सामान्य रूप से ग्रहण होता है, वो हान जिसका हो गया पुण्य पाप का उसका ग्रहण करने वाले रहते हैं, ग्रहण करते हैं अनुवृत्ति का। और उक्ता एवं इसी प्रकार देवयान अनुवृत्ति रवि भवितुम अर्हति, इसी प्रकार जो जो यहाँ से चलेगा मृत्यु पर के बाद और उनको अवश्य ही देवयान मार्ग से जाना पड़ेगा, जो ब्रह्मज्ञानी है जो पुण्य पाप को त्याग करके जा रहा वो देवयान मार्ग से जाएगा, ये भी अवश्य आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे हान के स्थिति में आपने उपायन को स्वीकार किया और उसी प्रकार यहाँ हान के बाद में देवयान मार्ग से जाएगा, ये स्वीकार करना पड़ेगा। कई लोग इसी के लिए इंतजार करते रहते हैं देवयान मार्ग से जाने के लिए। इति अस्याम प्राप्तो, इस प्रकार की प्राप्ति होने पर, यदादृशी प्राप्ति होने पर आचक्ष्महे, चक्षुं व्यक्त्यायाम वाची, ऐसा ये स्पष्ट कहने के लिए हम स्पष्ट रूप से उसका उत्तर कहते हैं आचक्ष्महे, कहते हैं जैसा ही अर्थ है उसका। गदेर देवयानस्य पथोर अर्थवत्वम, गदेहे ये सूत्र का अर्थ है, सूत्र से गदेहे लिया, गदे माने कौन सा, देवयानस्य पथः, ये गदी का अर्थ है, ऐसे शब्द का अर्थ जब लगाते हैं उसको देखना है। देवेर देवयानस्य पथः और अर्थवत्वम, अर्थवत्वम अर्थवत्व ही है उसका अर्थ। उभयदा विभागेन, उभयदा माने विभागेन भवितुम अर्हति, उभयदा का अर्थ है दोनों प्रकार से होगा, विभाग करके हो, क्या विभाग है, क्वचिद अर्थवदी गदी क्वचिद ना इति, क्वचिद अर्थवदी गदी है कोई सार्थक होगी गदी और कहीं गति सार्थक नहीं होगी, ना अविशेषेणा, किंतु अविशेष रूप से तो नहीं होगी, मतलब सबके लिए गदी समान है ऐसी बात नहीं, कोई गदी करेंगे कोई गदी नहीं करेंगे, गदी भी अर्थवदी है और ना गदी बोलने वाले वाक्य भी अर्थवान, ना विशेषण, सामान्य रूप से ऐसा नहीं, जैसा पहले कहा था सामान्य रूप से जो जो हान होगा वो उपादान होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ किसी का हो है किसी का नहीं है, क्यों, अन्यथा, अब सूत्र का आगे अर्थ कर रहे हैं, अन्यथा, अन्यथा माने अन्यथा ही अविशेषेणैव एतस्यां गतौ, यदि अविशेष रूप से आपके कथन अनुसार अविशेष रूप से गदी को अंगीक्रियमाण करने पर विरोधः स्यात्, अन्यथा ही विरोधा सूत्र में उसका अर्थ किया कि अन्यथा ही अविशेषेण विरोधः स्यात्, विरोध होगा, क्यों, विरोध का मामला क्या है, बोलते हैं पुण्य पापे विधूया निरंजनः परमं साम्यम् उपैति इत्यस्यां श्रुतौ देशांतर प्रापिणी गदिर विरुद्धेता, पुण्य पाप को धोने के बाद, विधूनन करने के बाद, साफ करने के बाद, झाड़ने के बाद, निरंजन, रंजन का अर्थ होता है कलंक, दब्बे दाग इत्यादि को रंजन कहते हैं, अथवा जैसे रंगाए जाते हैं तो उसको रंजन रंगित बोलते हैं, जो रंग करते हैं वो रंग होता है, रंग मन एक आविर्भाव होता है, प्रकट होता है, और रंग आया तो प्रकट दिखता है, ये सफेद है और काला है ये भी रंग है समझ लो, किंतु वो ऐसा नहीं कि इसमें अलग अलग रंग लगा दिया, तो सफेद कपड़ा तो पूर्व में तो सफेद रहता है, बाद में उसमें रंगाया जाता है, कलर डालते हैं, तो सफेद अब ऊन हो अथवा कॉटन हो कोई भी हो स्वभावतः हो सफेद है, इसलिए भगवान ने ऐसे बनाया, पहले सफेद बनाया, जो जो रंग आप डालना चाहते डालो बोला, नहीं तो सारा रंग बना देते तो मुश्किल हो जाता, अब लोग अपने मन से रंग नहीं ला सकते, भगवान ने सब सोच समझ करके व्यवस्था दी है, अब वो ऐसा रखा है, और सफेद ही एक ऐसा कलर है जो रंग डालेगा वही रंग देगा आपको, और बाकी कलर में कोई भी रंग डालेगा तो वो बदल करके दूसरा दे देता, इसलिए भगवान ने जो मूल तत्वों को ऐसा बनाया वो रंगीन नहीं बनाया, अब डालो तो डालना चाहे तो डाल, पानी जैसा, पानी को कोई रंग दे सकता है था कलर्ड पानी, जैसा अभी मिनरल वाटर ला रहे हैं ना, इसी प्रकार भगवान एक कलर दे सकता था, वो नीला पीला कुछ देते अच्छा था, लेकिन नहीं दिया, नहीं दिया इसलिए कि जिसको जैसा रंग आए अच्छा लगे वैसा करे, और ये कारण ये है। दूसरा कारण क्या है, उसमें कोई गंदगी पड़े कुछ फर्क होगा तो पता चलेगा, पीने का पानी है ना, उसमें कोई कलर आ गया तो पता चलेगा इसमें गंदगी है, और बाकी कलर है तो पता नहीं चले। इसलिए बहुत सोच समझ करके बहना है, भगवान तो सर्वज्ञ है, उनको पता है ऐसे ऐसे काम करने के ऐसे चाहिए, नहीं तो क्यों ऐसा हो गया तो पता नहीं चलेगा। और कोई स्मेल भी नहीं दिया, पानी का अपना कोई स्मेल नहीं होता है, उसमें कुछ गिर जाता है तब स्मेल आए, कोई मिट्टी गिरा तो मिट्टी का स्मेल आए, वो पानी को अपना कोई स्मेल देने पर आपको पता ही नहीं चलने वाला था, कोई और गिर जाए तो पता है कर किस चले। इसलिए बहुत सब सावधानी से किया है। हाँ, तो ये जो है ना, जब वो पुण्य पाप को धो देता है तो निरंजन हो जाता, ऐसे भगवान के बारे में आप सोचेंगे ना, आपको भगवान को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये सब आप नहीं कर सकते इतना सोच समझ करके, कोई ना कोई बुद्धिमान है, अति बुद्धिमान सर्वज्ञ हो, ऐसा चिंतन करने से हो सकता है। अब ये साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि नहीं नहीं वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिल गया और विशेष रूप से उसमें क्या हो गया, बाष्पीकरण हो गया, इसका मतलब एक प्रक्रिया हो गई जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विशेष योग में मिल गया तो पानी के रूप में प्रकट हो गया। ऐसा ही होता है, वो होता ऐसा ही है, हम उसको मना नहीं कर रहे, लेकिन इस प्रकार होने के बाद में वो ऐसा क्यों रखा, उसको इस प्रकार क्यों रखा, फिर वो ऐसा तरल रखा। और दूसरा क्या है, पानी ऐसा है आपका, वो आप जो भाव से उसको स्पर्श करेंगे उसका रिएक्शन होता है। पानी का जो मॉलिक्यूल्स है ना बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो आप मंत्र पढ़ करके पानी को स्पर्श करो, वो मंत्र का तरंग पानी में हो जाता है, बाकी किसी में इतना तुरंत जो है बदलाव नहीं होता। थोड़ी देर आप पानी को हाथ में डाल करके रखो या पानी में हाथ डाल करके रखो, पानी में परिवर्तित होगा और उतने गर्मी से आपके हाथ से गर्मी से भी पानी गर्म हो जाता है। और मंत्र फूंकेंगे तो मंत्र भी वो मंत्र का भी तरंग उसमें जाता है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स है बहुत सेंसिटिव, सेंसिटिव मतलब अर्थ होता है संवेदनशील है, अति संवेदनशील है, तो इसका फर्क होता है और उससे फर्क पड़ेगा, मंत्र फूंक करके करेंगे तो होता है। इसलिए हम जो आगमन आदि करते हैं सुबह मंत्र पढ़ करके उसको शुद्धिकरण करते हैं, तो उससे भी शुद्धि हो जाती है और इससे भी शुद्धि होता है। पानी गर्मी में रखो तो वहाँ भी धूप में भी होता है, और ठंडा हो तो भी तुरंत ठंडा भी हो जाता है, तो उसका एक्शन रिएक्शन होता है, तो ये भी एक विशेष शक्ति है। ऐसे बनाया इसलिए कि ये जो पुण्य पाप निकाल देने पर वो परम साम्य को वो निरंजन हो जाता है, अब कोई रंग नहीं रहेगा उसमें, कोई दोष नहीं रहेगा, दोष नहीं रहेगा तो क्या अपने ओरिजिनल स्वभाव में आ जाएगा, परम साम्य को आ जाए, तो ब्रह्म के साथ परम साम्यता को प्राप्त करते हैं अंतःकरण शुद्धि में, जैसा हम बोलते हैं वही फल यहां प्राप्त होता है। ये श्रुति में देशांतर प्रापणी गति विरुद्धि है, ये देशांतर प्राप्ति वाली जो गति है ना इसके साथ विरुद्ध हो जाता है। कथम ही निरंजनो अगंधा देशांतरम गच्छेत, अब क्या है, वो तो निरंजन है, उनके पास कुछ है ही नहीं, अब कुछ है नहीं तो देशांतर जाएंगे कैसे। अब देशांतर जाने के लिए कम से कम यात्रा के खर्चा तो होना चाहिए, यात्रा खर्चा पैसा आदि जो भी हो होना चाहिए, कुछ नहीं है तो खाने पीने का सामान होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, कैसे गति करेंगे। अब उनके पास कुछ नहीं है, वो तो निरंजन है, हम लोग उनके पास यात्रा करने के लिए पासपोर्ट है ना, वीसा है ना, पैसा है ना, कुछ भी है, कुछ टिकट भी नहीं, कुछ नहीं, तो निरंजन सब त्याग लिया तो कैसे कहाँ से यात्रा करेंगे, नहीं कर सकता, वो तो फंस जाएगा, तो इसीलिए वो यात्रा नहीं कर सकता। अब वो पुण्य पाप जो कुछ भी उसके पास था, यही तो था यात्रा में ले जाने के लिए माल, वो पुण्य पाप होता तो यात्रा में जाते, वो है ना उनका पैसा खर्चा है वही है, तो कौन सा पुण्य है उस हिसाब से आपको उस देश में ले जाएगा, वही वीसा है आपका। अभी स्वर्ग में जाने के लिए पुण्य है तो स्वर्ग का वीसा लग जाएगा, फिर स्वर्ग में जाएगा, अब वो यहाँ से जाने के बाद में आएगा, एक जगह जाके रुकेंगे, सभी को वहाँ इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद में सबका पासपोर्ट चेक करेगा, वीसा देखेगा, फिर किसके पास कौन सा पुण्य है, सारा छानबीन होगा, छानबीन होने के बाद में जिसका जहाँ जाना है वहीं से डाइवर्ट करेंगे, और उनके साथ आपका एस्कॉर्ट भी आएगा लेके जाएंगे, फिर वहाँ पहुँच जा देंगे और वहाँ जा करके फिर आप कर सकते हैं, ऐसा है। अब ये जो निरंजन है, इनके पास तो निरंजन है, इनके पास कुछ है ही नहीं, अब वो ये वहाँ जा करके पता ही नहीं चलेगा इनको कहाँ जाना है, फिर क्या करेंगे, वो तो जा ही नहीं सकता, इसीलिए वो देशांतर गमन नहीं कर सकता, स्थिति यह है। अब जब तक थोड़ा पुण्य पाप रहता है उसके अनुसार जाता है, अब पुण्य पाप नहीं रहता तो नहीं रहता। तो गंतव्यम च परमम साम्यम न देशांतर प्राप्ति आयत्तम, ये जो निरंजन को प्राप्त करने के लिए जो परम साम्य है, ब्रह्म रूप परम साम्य है, यह देशांतर प्राप्ति से प्राप्त नहीं होने वाला। यह देशांतर प्राप्ति की आवश्यकता नहीं। देशांतर प्राप्ति आयत्तम, आयत्तम उससे आश्रित, उससे संपन्न होने वाला नहीं है। इति अनर्थक्यमेव अत्र गदेर मन्यामहे। इसीलिए इस विषय में हम तो अनर्थक ही मानते हैं गदी को। गदी अर्थवान नहीं है इस विषय में। किसके विषय में? यह निरंजन के विषय में। जिन्होंने पूरा त्याग दिया उनको गदी बताने में फिर समस्या होगी। फिर पूरा त्यागा तो त्यागा नहीं, थोड़ा बहुत रख दिया। अब वो थोड़ा बहुत रखता है तो उसको लेकर के वो जाता है आता है आदि चिंतन कर सकते हैं। अब थोड़ा भी उसके पास नहीं है, कैसे जाएगा? अब शब्द तो ही बोल रहे ना, निरंजन हो गया। वो ये नहीं कहा कि वो यात्रा के लिए खर्चा अपने पास रखेगा, कुछ नहीं रखेगा, सब त्याग दिया। जैसे संन्यास लेते समय सब त्यागता है। ये संन्यास लेना जो ना ऐसे त्याग का अभ्यास है, सबको त्यागना पड़ता है। अपने जो साथी संबंधी इस तरह त्यागेंगे, अपना पैसा धंधा धुंधा जो सब कुछ त्यागते हैं। फिर आपका कोई मित्र भी नहीं रहता, शत्रु भी नहीं रहता, कोई भी आप साथी संबंधी कोई नहीं रहता। तो ऐसा ही है, बाकी उसके आगे आपको जो रास्ता बताया उसी में जाना है, पीछे का कुछ भी लेके नहीं जा सकते। जाएगा तो वो रंजन नहीं होगा, अरे ना निरंजन नहीं होगा, वो रंजन है। अब वो त्यागने के बाद में ये कलर पहन लेता है, गेरू कलर। इसका मतलब वो त्याग दिया, वो दे करके ही लोग समझ लेंगे अभी इसका जो है आगे पीछे का कोई संबंध नहीं। और कोई आपको फिर शादी का निमंत्रण नहीं देगा, फिर आपके के लिए कोई रिश्ता ढूंढेगा नहीं, और जो है फिर आपको कोई कोई भी नहीं, कोई मित्र भी नहीं, शत्रु भी नहीं, साथी भी नहीं, संबंध उनको देख करके मालूम हो जाता। और वो लोग डरते हैं। अब वो कोई आपको क्या है साधु हो गया और उसके बाद में आपको कोई कार्यक्रम में बुलाने से डरते हैं, ये इनको कैसे बुलाएंगे, तो अशुभ है ये, तो कैसे बुलाएंगे, ऐसा सोच करके आपको छोड़ देते, ऐसा करते। तो ये इसलिए रखा है क्यों, वो निरंजन हो गया इसलिए। अब थोड़ा भी आप में ऐसा लक्षण दिखाई पड़े ना जो साधु जैसा नहीं है, तो लोग देखते हैं आप इसमें ये लक्षण है, इसका मतलब ये साधु नहीं, कमजोर साधु है, फिर उसको पकड़ते उसको पकड़ते। इसलिए वो विरक्त पक्का दिखाई देने पर नहीं पकड़ते। आपके पास खमंडलू है, ऐसे रुद्राक्ष है, विभूति है, मतलब को बाहर दिखा देना पर दिखना पड़ेगा ना कि आप ऐसा है। बाकी आप तो शेव करके एकदम ये सब पाउडर पाउडर लगा करके मेकअप करके सब तैयार करके जाएंगे, तो देखिए ये तो ऐसा विरक्त नहीं है, तो आपके पास आके बात करने लगता है। अब देखने यात्रा में जाते वक्त भी ऐसे होता है, जो विरक्त होते हैं उनके पास नहीं जाते, लोग दूर दूर चले जाते हैं, उनको देख करके दूसरे सीट में जाके बैठ जाएंगे वो पास आएंगे और वो देखता है लोग ऐसे ही। उसका कारण क्या है? हमारे लिए सुरक्षा है, हमको सीट खाली मिलेगा पास में बैठना चाहते तो फायदा है। वो देखेगा वो खराब पहना है, और उनके पहना है लायक नहीं है, कोई पुराने टाइप का है, इनके पास नहीं जाना चाहिए, दूर जाना जाएगा, कोई आपसे बात भी नहीं करेगा, आप सुरक्षित है, अब सोशल डिस्टेंस अपने आप हो जाता है। तो ये कारण क्या है कि ये इसीलिए वो संन्यास का ऐसा रखा कि आपसे ज़्यादा वो व्यवहार ना करें। अब उनके लिए भी मुश्किल है, हमारे लिए भी मुश्किल है। तो यहाँ तो ऐसा निरंजन है, तो वो फिर किसके साथ वहाँ जाएगा, क्या करेगा? इसलिए देशांतर प्राप्ति का आयत्त जो आश्रय है उनके पास नहीं, वो आश्रय लेकर के नहीं जा सकता। इसलिए ये जो श्रुति है, इस श्रुति का अर्थ रखने के लिए सर्वसामान्य देवयान गदी को हम नहीं कह सकते। इसलिए जो जो देवयान गदी को प्राप्त हुए हैं वो इस प्रकार के ज्ञानी नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा। ये जीवन मुक्त नहीं है, वो क्रम मुक्ति अन्य मुक्ति को प्राप्त करेंगे, लोग अंदर जाएंगे, बात वो कोई खराब है ऐसी बात नहीं है, ठीक है, वहां जाएंगे अपने अपने कर्म को प्राप्त करेंगे, अच्छा ठीक है। अभी देखिए टीका में कहते हैं, तीसरी पंक्ति में है, खान सिद्धौ खान सन्निधौ क्वचिदेव श्रुते श्रुत उपायनस्य सार्वत्रिकत्ववत्। जैसे हान के सन्निधि में आपने कहा था, ये हान अधिकरण में आया था, हान की सन्निधि में एक जगह सुना गया जो उपायन है, ग्रहण है, उसको आपने सार्वत्रिक माना। कैसे माना? जहां जहां हान है वहां वहां उपायन है, ऐसा कहा, क्योंकि हान के बिना उपायन नहीं हो सकता, सार्वत्रिक माना। ऐसे ही कर्मक्षय सन्निधि उक्तस्य पथः देवयानस्य, कर्मक्षय के सन्निधि में कहा हुआ जो देवयान है, देवयान मार्ग है, पथः, ये पथः कौन सी व्यक्ति है? कर्मक्षय सन्निधि युक्तस्य पथो, पथः संधि हो गया, पथो हो गया, देवयानस्य पथः, ऐसा कह रहे हैं। ये पथा के इसका प्रातिपदिक क्या है? पथिन है, पथिन। हाँ, तो पथा, ये पथा, पंथा, पंथानो पंथान, ऐसा उसका रूप चलता है। ये देवयानस्य पथा और उसके असर्वनाम स्थान में पथा बनता है, तो पथा देवयानस्य। तो थोन्था आदि नहीं लगता है, सर्वनाम स्थान में लगता है, थोन्था अन्यत्र नहीं लगेगा, तो इसलिए पथः बनेगा वो पथिन शब्द से। तो ये द्वितीय बहुवचन से लेकर के है, ये पंचमी एक पंचमी और षष्ठी एकवचन में पथः बने। तो देवयानस्य पथः केवल क्षय श्रवणेपि, ये देवयान पंथ का केवल क्षय माने पूर्ण रूप से क्षय सुनने पर भी, सुनाई देता है तो भी, युक्ता अनुवृत्ति रिधि संगति गर्भम पूर्वपक्षमा, इस प्रकार पूर्वपक्ष कहता है यद्यपि कहीं गति है कहीं नहीं है तो हम सर्वत्र गति मानेंगे, क्योंकि ये त्यागने के बाद में जैसा उपायन होता है वैसे एक आगे जो गति तो आवश्यक है, गति नहीं है तो कहाँ जाएंगे, फिर कहीं तो जाना पड़ेगा ना, इसलिए यथा इत्यादि से कहा, यदा तावत हानो अविशेषेण उपायनम इत्यादि भाष्य में कहा था। ठीक है, मैं देखिए, निर्गुण ब्रह्म विद्या गतिमती ब्रह्म विद्यात्वा सगुण विद्यावादि भाव, ये अनुमान आ गया न्याय संग्रह में। निर्गुण ब्रह्म विद्या गति वाली है विद्या, ब्रह्म विद्या होने से सगुण ब्रह्म विद्यावत प्रासंगिक विधुनन समय उक्त्या प्रस्तुत गुण उपसंहार उक्ते है। प्रासंगिक विधुनन को जैसा आपने कहा था, विधुनन को लेकर के आपने चर्चा की, अश्वैव रोमाण विधुया प्रासंगिकता, उसी के अनुसार समय उक्त्या प्रस्तुत गुणोपसंहार, तो समय का अर्थ यहाँ सिद्धांत है, उस सिद्धांत को कहने के जैसा आपने वहां समझाया था उसी प्रकार प्रस्तुत गुणोपसंहार उक्ते, ये जो प्रस्तुत गुणोपसंहार है वो कहा था, अपवाद उक्ति द्वारा विचारस्य वाक्यार्थ ज्ञान उपाय गामित्वात् पादादि संगति, इस प्रकार अपवाद के विषय में विचार करते हुए वाक्यार्थ ज्ञान में ये उपयोगी हो जाएगा। वाक्यार्थ ज्ञान तत्त्वमसि आदि वाक्यार्थ ज्ञान के द्वारा ब्रह्म में समन्वय करना है और उसके लिए ये भी प्रयोजन में आएगा, किसी की गति है किसी की नहीं है, तो जिसकी गति है उसके संबंध में ज्ञान होगा, स्पष्टता होगी, और अन्यत्र जो गति युक्त है उसके बारे में भी जानेंगे, नहीं है तो उसके बारे में जानेंगे। पूर्व पक्ष निर्गुण विदो गति अपेक्षा नियति ही, पूर्व पक्ष में तो निर्गुण ब्रह्म विद्या जिनके भी है, जिनके भी विद्या है उनको गति अवश्य नियति है, नियति माने निश्चित रूप से होना है। सिद्धांते सगुण विद्यावादः एव तदपेक्षा, सगुण सिद्धांत में क्या है, सगुण विद्या वालों के लिए गति है और निर्गुण विद्या वालों के लिए गति नहीं है, नहीं जा सकता। सगुण विद्या वाले जा सकते हैं, क्यों, पूरे निरंजन नहीं है उनके पास, पुण्य का सगुण विद्या उपासना का फल है, उपासना का फल के द्वारा करेगा, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या कोई लौकिक सामान देता नहीं, लौकिक कोई भी प्राप्ति नहीं कराता, ना आपको धन प्राप्त कराएंगे, ना स्वास्थ्य प्राप्त कराएंगे, ना ख्याति प्राप्त कराएंगे, ना कोई जमीन जायदाद प्राप्त कराएंगे, कुछ भी प्राप्त नहीं करा सकता। निर्गुण विद्या में तो निर्गुण है, वो तो कुछ नहीं, वो गुण मिलेगा ही नहीं। हाँ, कभी भोजन भी मिले तो मिले, नहीं तो नहीं मिलेगा, वो प्रारब्ध है तो मिलेगा, लेकिन निर्गुण विद्या तो भोजन नहीं दे सकती, नहीं दे सकते, ऐसे होगा फिर, अब खाली अवधूत बन करके रहे, अब जैसा भी होगा वैसा होगा, प्रारब्ध से जो कुछ आएगा वो आपको मिलेगा, लेकिन विद्या नहीं दे सकती है। लेकिन सगुण विद्या ऐसा नहीं है, सगुण विद्या आप करेंगे आपको भोग भी मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा, फिर क्या क्या जो भी मिलना है दुनिया में जो आप चाहते हैं सब मिल सकता है, ब्रह्मलोक तक भी मिल सकता है। हाँ, अभी उतना कर्म हो गया तो वो भी प्राप्त हो सकता है, और कोई भी पद प्राप्त हो सकता है, ये तत्त्व कर्म के द्वारा जो प्राप्त होता है वो भी प्राप्त हो सकता है। ब्रह्मलोक में जाके ब्रह्मा जी के साथ वहां रह सकते हैं सुख सुविधा के साथ, बहुत बढ़िया आराम है, वो भी होता है। फिर इस लोक में भी होगा, जब ब्रह्मलोक जाने के पहले एकदम ऐसा नहीं होगा, यहाँ भी वो तैयारी तो रहेंगे, यहाँ भी आपको सब कुछ मिलेगा, फिर वहां भी मिलेगा। ये सगुण विद्या में करना पड़ेगा। इसलिए यदि केवल निर्गुण विद्या में आप आश्रित है, तब तो इस दुनिया के और परलोक के कोई प्राप्त हो ऐसी इच्छा मत रखिए। इसलिए ब्रह्मज्ञानी को ये कुछ भी नहीं मिलेगा। कारण क्या है? उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं। ब्रह्मज्ञानी तो है लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है, तो यहां कोई नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी है बोल दिया, ब्रह्मज्ञानी के लिए कौन सा नौकरी है अभी हमारे पास? कोई नौकरी नहीं। तो वो बेचारा बोले कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, तो आपको नौकरी देना चाहिए, सबसे बढ़िया नौकरी देना चाहिए। ब्रह्मज्ञानी तो सबसे बड़ा ज्ञान है, लेकिन नौकरी के लिए तो सर्टिफिकेट चाहिए ना। वो है नहीं, उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, वो अनपढ़ है, वो अनपढ़ ब्रह्मचारी होता है। ऐसा होगा तो फिर उसको कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं मिलेगा। वो ना अंग्रेजी में बात करना जानता है, ना संस्कृत में बात करना जानता है, ना कुछ जानता है। फिर वो क्या क्या क्या करेंगे? कुछ भी नहीं जानता। इसलिए ब्रह्मज्ञानी होना एक अलग पद है, अलग स्थिति है। वो तो ब्रह्मज्ञानी का अपना स्वयं का काम आएगा, और उनके पास जैसे भक्त लोग आदि जाएंगे तो उनको थोड़ा बहुत पुण्य है, वो कोई आता है तो वो थोड़ा बहुत मिल जाएगा, बाकी तो जो भी होगा वो होगा। अब ये आशीर्वाद देता है कि नहीं देता है? वो ब्रह्मज्ञानी आशीर्वाद क्यों देंगे, ये भी एक समस्या है, इसके विषय में आगे विचार करेंगे। ब्रह्मज्ञानी आशीर्वाद नहीं देता है ऐसे बोलेंगे बाद में, आशीर्वाद क्या देंगे? उनके पर कोई आशीष ही है नहीं, क्या आशीष ही, कोई आशीष है नहीं, क्या देना है उनको? वो ब्रह्मज्ञानी तो ब्रह्म हो जाए आप ऐसे आशीर्वाद देंगे, वो स्वयं बोलेगा तो पहले से ब्रह्म है, तो फिर ब्रह्म हो जाना क्या होता है? वो तो उनके दृष्टि में वो भी मुश्किल है, वो भी नहीं बोलेंगे। फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इसलिए मौन बैठते हैं। ना कोई बोलने का है उनके पास, ना कुछ करने का है। अब कोई आकर के मदद करता है तो बस जो करता है स्वीकार करता है, नहीं करता है नहीं करता है, और कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उनका कोई विभाजन नहीं होता है मन, किसके आधार पर विभाजन करें? अब आपको आशीर्वाद जाए, लोग पूछते हैं हमको ज्ञान हो जाए, ब्रह्मज्ञान हो जाए, ऐसे आशीर्वाद दे। अब ब्रह्मज्ञान हो जाए आशीर्वाद ब्रह्मज्ञानी नहीं देगा, जो ब्रह्मज्ञानी से नीचे के तरफ है वो लोग दे सकता है। अब बाकी ब्रह्मचारी को आशीर्वाद देना कैसे? वो तो पहले, उनको तो पहले से ब्रह्मचारी दिखता है जो पूछ रहा है। अब वो जो पहले से है उनको फिर बनाना क्या होता है? ये तो अनादर है ना। अब ऐसा पहले से, जैसा पहले से आप मनुष्य है, फिर आपको मनुष्य बनाना पड़ता है। अब पहले से आप पुरुष स्त्री आदि कोई भी है तो फिर क्या बनाना होता है? तो बनाएंगे नहीं। अब ब्रह्मचारी को बोल रहे आप ब्रह्म बना दो, ऐसा कैसे होगा भाई? तुम पहले से ब्रह्म है, हम क्या बनाएंगे? तो इसीलिए वो भी नहीं कर सकता। फिर करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे, समस्या ये है। अब कुछ नहीं करता हुआ सब करता जैसा दिखाई देगा, ऐसा होता है। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी के पास इस प्रकार से कोई क्वालिफिकेशन नहीं रहता है, यही कारण है कि वो कहीं नहीं जाता नहीं, यही कारण है। तो सर्वगतस्य असंगस्य आत्मनो न उपाधि व्यतिरेकेण गत्युपपत्ति रीति अर्थ है। यही कारण है कि वो सर्वगत है, असंग है, ऐसे आत्मा है, उसका कोई उपाधि तो है नहीं, इसलिए कोई त्यागने का रखने का कुछ भी नहीं है उनके पास। उपाधि क्या है? कुछ नहीं, निर्वाधिक है ना। इसलिए मैंने कहा निर्वाधिक होने से उसका क्या फल मिलेगा, आप उनको क्या बुलाएंगे? और वो निर्वाधिक होने से वो कोई आदर शब्द के भी इंतजार नहीं करता है। आप वो उनको अनादर शब्द बोलो तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनको बुद्धू बुला दो, या बुद्धिमान बुला दो, या महाराज बुला दो, या कुछ भी बुला दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? अब उनके लिए वो कोई क्वालिफिकेशन वो मानता नहीं। अब किसी को महाराज बुलाए तो आदर होता है, जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं उनका लंबा चौड़ा विशेषण के साथ बोलना पड़ता है। अब वो ऐसे बोलेंगे तो अनादर मानेंगे। क्यों? आदर के द्वारा वो उपाधि पकड़ के रखे हैं, इसलिए उनको आदर के सहित बोलने के लिए वो इंतजार करता है, मतलब अपेक्षा करता है कि आप आदर के साथ बोले, नहीं तो नहीं हो सकता और अनादर माने जाते हैं। तो ऐसा ब्रह्मज्ञानी को है ही नहीं। क्यों? ब्रह्मज्ञानी उसी के भी, उसको भी वो क्वालिफिकेशन को भी छोड़ देता है। उनके लिए कोई बुद्धू शब्द और बुद्धिमान शब्द में कोई, उनके दृष्टि से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों शब्द है। अब एक शब्द बोल दिया वो तो है, वो ठीक है, ये बुद्धिमान क्या होता है? बुद्धि को लेकर के होता है। अब बुद्धि को छोड़ दिया तो क्या करेंगे? उनको बुद्धिमान की ज्ञानी की अवस्था भी नहीं है। अब उनको ज्ञानी बोलो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अज्ञानी बोलो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कारण किसी प्रकार कोई अंचन नहीं है। ऐसे कई ग्रंथों में ऐसे वर्णन आया है, इस प्रकार की ज्ञानी की स्थिति होती है। तो अब वहां आप गदी को कैसे जोड़ेंगे? उनके पास जाके यदि देवदा में कोई आके बोल रहा है देखिए आप हमारे पास आ जाइए, हम आपको उधर ले जाते हैं स्वर्गलोक ब्रह्मलोक इंद्रपद वहाँ ले जाते हैं, वहाँ भंडारा खिलाते करके बुलाएंगे। बोले अरे भाई हम कहाँ जाना है, वो वहाँ भी तो वही है यहाँ भी वही है, कितना आप खिलाओगे क्या करोगे, वो तो मानेंगे नहीं, छोड़ देते। तो यदि देवदा आके बुलाएंगे तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में फिर आप कहाँ उनके गदी को लेकर के, गदी तो उसी को होगी जिसको गदी करने की इच्छा है, यहाँ से जाने की इच्छा है, जाने के कर्म है, वही तो लेके जाएंगे। आप तो सभी को देवयान मार्ग से लेके तो नहीं जा रहे ना, जिनको देवयान मार्ग से जाने के कर्म है, उपाधि है, क्वालिफिकेशन है, उनको आप देवयान मार्ग से ले जा रहे हो, तब उस स्थिति में यहाँ इनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। वो तो आप उससे बड़ा क्वालिफिकेशन प्राप्त कर लिया वो बात अलग है, लेकिन वहां जाने का क्वालिफिकेशन नहीं, इनका तो ज्यादा है, ये तो कोई काम में नहीं आता है, ऐसा लोक व्यवहार के लिए कहीं काम में नहीं आता, इस लोक में नहीं परलोक में। इसलिए मैंने कहा अब ब्रह्मज्ञानी हो गया करके उनको कोई स्थान मान नौकरी आदि कोई दे नहीं सकता। ब्रह्मज्ञानी होने का मतलब क्या है, वो तो अलग थोड़ी होता है, इसलिए फिर वो कार्य कर नहीं सकते, तो उनके बारे में गेदी नहीं करना अच्छा है। गंध्र रूप आलोचनया गदेर अयोग्य मुक्त्वा, अब गंधा का जो स्वरूप है उसकी दृष्टि से भी गदी नहीं हो सकती है ये कहकर, गंधव्य रूप आलोचनया भी तथा योगमा, गंधव्य स्थान के विषय में चिंतन करेगा तो भी नहीं हो सकते। इसलिए भाष्यकार ने कहा गंधव्यम च, ये गंधव्य तो परम साम्य है, परमात्मा है, जो देशांतर में कालांतर में कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्वत्र व्यापक है, तो गंधव्य भी उसके लिए कोई गदी की आवश्यकता नहीं, ऐसा गंधव्य है और स्वयं स्वरूप में भी वो गदी नहीं कर सकता, इसलिए गंधव्यम च परम साम्यम इत्यादि भाष्य में कहा। आगे टीका देखिए, स्वतः भिन्नयोर ऐक्य आयोगात ऐक्य आयोगात आविद्ये भेदे विद्येयैव तन्निवृत्ते विद्यायाश्च सोत्पत्तौ सुफलेवा देश भेद अपेक्षा अभावात् अनर्थिका गतिरिति उपसंहरति, यही उस निरंजन के लिए अनर्थ गति इसलिए हो जाते हैं कि स्वतः भिन्नयोर ऐक्य आयोगात, जो स्वतः भिन्न है उसका तो कभी ऐक्य नहीं हो सकता, जैसा तमस और प्रकाश स्वतः भिन्न है, इनका ऐक्य कभी नहीं होता, जो स्वतः भिन्न का ऐक्य हो ही नहीं सकता। अब यहां क्या कह रहे हैं, ब्रह्म साम्य उपैति ऐसा कहा, ब्रह्म के साथ समानता को प्राप्त करता है, इसका अर्थ है वो स्वतः भिन्न नहीं है ना, तो भिन्न का भिन्न होगा तो ऐक्य नहीं होगा, और आविद्य का भेद मानने पर विद्या के द्वारा उसकी निवृत्ति हो गई, निवृत्ति होने के बाद में विद्या से अपने फल स्व उत्पत्ति काल में ही फल देती है विद्या, विद्या का यह स्वभाव है स्व उत्पत्ति काल में फल देगी, कौन सी विद्या, ब्रह्म विद्या, बाकी सगुण विद्या है उत्पत्ति काल में फल नहीं देगी, वो तो बाद में देगी, लेकिन सगुण विद्या से इधर यानी ब्रह्म विद्या ये उत्पत्ति काल में सफल देने वाली है, इसीलिए देश भेद अपेक्षा भाव, अब देश भेद की अपेक्षा है ही नहीं, क्योंकि वो अहम सर्वम अस्मि, अहम सर्वत्र अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम एव इदकम सर्वम, ऐसा ज्ञान प्राप्त किया, अब वो फिर कहां जाने की इच्छा करे, नहीं कर सकता, वो चाह करके भी नहीं कर सकता, वो अपने को सर्वत्र मानता है, अपने भाव को सर्वत्र मानता है, ऐसे में गति आगति की कोई बात नहीं होती है, इसलिए उनसे बड़ा कोई लोकोपकार होता भी नहीं, कोई लोकोपकार इत्यादि नहीं होगा, वो खाली अपने स्थिति में रहेंगे, अब जो भी वो नमस्कार करेगा उनको उससे प्रकार से पुण्य आशीर्वाद मिले वो बात अलग है, लेकिन लोकोपकार इत्यादि कोई भी कार्य कर नहीं सकते, कार्य करने की व्यवस्था में नहीं रहती है, उनके मन अलग रहता है, निरंजन रहता, उसके लिए आपको सगुण विद्या के आश्रय लेना पड़ेगा। निर्गुण ब्रह्मधी ही सप्तमी अर्थः, ये एक सप्तमी है, कहां सप्तमी आया, निर्गुण ब्रह्मधी ही सप्तमी अर्थः कहा, किसके सप्तमी की बात कर रहे हैं, क्या ढूंढो कहां सप्तमी है, अब जिस वाक्य को कहा उस वाक्य के आधार पर देखना है, ठीक है, हमें मैंने कहा जिस वाक्य से उन्होंने संबंध किया, अभी इदि लगाया, इदि कहां मिला आपको, है इदी वाक्य में कहाँ है? देखो मैं ये तो मैं सिखा रहा था पिछले बार, वो पंक्ति का शब्द लगाना आना चाहिए। हम बोलते जाते हैं तो आप देखते नहीं, अब पता नहीं चलेगा कि कहाँ से कहाँ लिख कर आए। अभी ये दो शब्द का, एक तो इदि, ये भी टीकाकार ने प्रतीक लिया, और उसके बाद कहते हैं निर्गुण ब्रह्मधि ही सप्तमी अर्था, ये भी टीका में कह रहे हैं। सप्तमी का विभक्ति का अर्थ कहाँ आ रहा है वाक्य में देखना है। अब उसी वाक्य का अंतिम वाक्य का ही विचार चल रहा है ना, गंतव्य वाक्य ले लिया, गंतव्य का प्रतीक लिया है और उसमें ये दो शब्द कहा, तो उसमें आपको ढूंढना चाहिए किसका कौन सा शब्द का कैसा अर्थ है। हाँ वहाँ इति है, देशांतर प्राप्त आयत्तम इति, हाँ वहाँ इति है, उस इति के बारे में इतना कहा उन्होंने, और उसके बाद में फिर सप्तमी कहा अनर्थक्यमेव अत्र, अत्र ये सप्तमी है। हाँ सप्तमी के अर्थ में है ये त्रल प्रत्यय, तो अत्र, तो अत्र मैंने निर्गुण ब्रह्मधि ये कहा, ये निर्गुण ब्रह्मज्ञानी के विषय में ये अत्रा का अर्थ है। निर्गुण ब्रह्मज्ञानी के विषय में गदेर मन्यामहे, अनर्थक्य ही गदि का हम मानते हैं, यानी निर्गुण ब्रह्मज्ञानी के लिए गदि नहीं है ऐसा। निर्गुण विद्यायाम गदिर गदिर व्यर्था इति प्राधान्येन उक्त्वा, अभी निर्गुण विद्या में गदि व्यर्थ है ऐसे प्रधान मुख्य रूप से कहकर पर्यंग विद्यादो प्राधान्येन तदर्थवत्त्वम् आहा। इसलिए पर्यंग विद्या आदि में जो पर्यंग विद्या माने वो ऊपर की गदि को प्राप्त कराने की जो विद्या है, ब्रह्मलोक आदि प्राप्ति की विद्या है, उसके विषय में भी तारतम्य भाव से समझाना चाहते हैं। उपपन्नस्थलक्षणार्थोपलब्धेर्लोकवत्, उपपन्न मैंने ये दो विभाग करके जो उभयधा भाव है ये बिल्कुल युक्तिसंगत है, कहीं अर्थवदी गति है कहीं अनर्थिका गति है, ऐसे उपपन्नस्थ तल्लक्षणार्थोपलब्धे, क्योंकि उस प्रकार के लक्षण प्राप्त होते हैं, माने दोनों प्रकार के लक्षण वाक्य प्राप्त होते हैं। जैसे कई गदि के कारण भूत वाक्य प्राप्त होते हैं और गदि बिना भी वाक्य प्राप्त होते हैं, तो लक्षणार्थ उपलब्धे प्राप्ति होने पर जैसे लोकवत, लोग में भी जैसा होता है, लोग में भी सब जगह प्राप्ति बोलने पर सब जगह गदि नहीं होती है, कहीं गदि होती है कहीं नहीं होती है। जैसे एक गांव से दूसरे गांव को प्राप्त हुआ, इसका मतलब एक गांव से दूसरे गांव में चलकर गए, ऐसे अर्थ होता है ना। और दूसरा हम कहते हैं कि वो स्वास्थ्य प्राप्त कर गए, स्वास्थ्य प्राप्त हो गया, तो इसके लिए कोई गदि किया क्या? स्वास्थ्य प्राप्त के लिए गदि नहीं किया, स्वास्थ्य के लिए विरुद्ध जो रोग आदि है उसका निवारण करके वही बैठा था और उसके अंदर प्राप्त हो गया। लेकिन प्राप्ति तो हम कह रहे हैं, लेकिन क्या प्राप्त होने में वहां गदि है क्या? गति नहीं है, स्वरूप प्राप्ति में गति नहीं, स्वास्थ्य तो अपने स्वरूप प्राप्ति है, पहले से है वहां, उसके बाधा आ गई तो उसका निवारण किया। तो ये प्राप्ति बोलने का अर्थ सर्वत्र प्राप्ति ही है ऐसा अर्थ नहीं है, कहीं होता है कहीं नहीं होता है, कहीं स्वदा सिद्ध को प्राप्त मानते हैं और कहीं नहीं मानते। जैसे आरोग्य आदि प्राप्ति के विषय में कहेंगे वहां गति नहीं है, गति के बिना लोग में भी ऐसा देखा गया। इसीलिए इसी प्रकार जो आत्मा के स्वरूप प्राप्ति है वो अगधि का है, अगधि की प्राप्ति के, और जो लोकांतर के पुण्य फल के द्वारा प्राप्ति है वो गदिक प्राप्ति है, दो प्राप्ति होगी। इसलिए कहा गदि कारणभूतो ही अर्थः, गदि के कारणभूत जो विषय है वो पर्यंग विद्यादिषु सगुणेषु उपासनेषु बलभ्यते। पर्यंग विद्यादि जो कौशिक उपनिषद में आया था पिछले अधिकरण में, वो ऐसे पर्यंग विद्या, पर्यंग मतलब उच्च स्थान को प्राप्त करना, ऊपर को चढ़ने को पर्यंग बोलते हैं, सांबराय में जाकर के ऊपर प्राप्त किया। तो जैसे कोई नीचे बैठा है और ऊपर चढ़ करके बैठ गया तो पर्यंग उसी को बोलते हैं, ऊपर बैठना पर्यंग निलय। पर्यंग विद्या आदिशु सगुणेश उपासनेशु, ये कैसे उपासना है? सगुण उपासना है, साकार उपासना नहीं है, साकार उपासना के बारे में बात में कहेंगे, ये निराकार है लेकिन निर्गुण नहीं, निराकार उपासना है, सगुण उपासना है, सगुण ब्रह्म की उपासना, यानी हिरण्यगर्भ विराट आदि रूप में ओंकार को लेकर के परम अपरम ब्रह्म ये तो कहा, वो परम ब्रह्म का अपर ब्रह्म का विभाग करके अपर ब्रह्म के संबंध में उपासनाएं हैं, इस प्रकार के अव्यक्त व्याकृत माया आदि को लेकर के उपासना है निर्गुण विद्या यानी सगुण विद्या है, सगुण निराकार सगुण विद्या है। तत्र ही पर्यंग आरोहणम पर्यंगस्थेन ब्रह्मणा संवदनम, पर्यंग विद्या में क्या क्या सुना कि पर्यंग आरोहणम, पर्यंग में पहुंच जाना मनुष्य ऊपर के लोक में पहुंच जाना, और पर्यंगस्थेन ब्रह्मणा, वो पर्यंग में जाएंगे तो वो उच्च स्थान में जो ब्रह्म बैठा हुआ है ब्रह्मा जी है उस ब्रह्मा जी के साथ संवदनम बात करने का मौका मिलेगा, बड़ा है स्थान में बैठा हो उनके साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा। अब आपको पूछेंगे कहाँ से आया कैसा है क्या है आपका एड्रेस पता पूछेंगे, फिर चाय पिए लाएंगे जो भी करेंगे बात करेंगे। तो पर्यंगस्थेन ब्रह्मणा संवदनम, चाय नहीं वहाँ तो अमृत होता है अमृत पिलाएंगे, हाँ ये चाय तो वहाँ नहीं मिलती। तो विशिष्ट गंधादि प्राप्तिश्च, विशिष्ट गंधादि की प्राप्ति, वहाँ जाने पर सुगंध होता है, अब हमारे हमको यहाँ धूप आदि बना करके सुगंधित करना पड़ता है और वहाँ तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे सुगंध, यहाँ यहाँ इतने बढ़िया बढ़िया सुगंध मिल रहे हैं तो वहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ भी होगा बढ़िया सुगंध मिलेगा, तो विशिष्ट गंधादि की प्राप्ति भी हो सकती है। तो विशिष्ट गंध है रूप है रस है सब प्राप्त होंगे ऐसा अर्थ है। इत्येवं जाति बोलते हैं आप देखो ब्रह्मलोक के बारे में भाष्यकार कह रहे हैं वहाँ ये सब है, तो संवाद होता है फिर विशिष्ट गंधादि की प्राप्ति होती है, फिर वहाँ जो है उनसे उनके स्थान में बैठने को आपको पास में आसन मिलेगा, फिर सब कुछ व्यवस्था होगी। ऐसे होने पर बहु देशांतर प्राप्ति आयत्तम फलम श्रूयते, कहते इतना नहीं और भी विस्तार से मैं वर्णन करेंगे बाद में, बहुत विस्तार से वहाँ फल सुनाई पड़ेगा। ये फल सुनने के बाद में लोग जो है इसमें प्राप्त करने की उनकी प्रेरणा मिलती है और बहुत रुचि हो जाती है कि ऐसा हो तो बहुत बढ़िया है ब्रह्मा जी के साथ बात करने को मिलेगा तो बहुत अच्छी बात, ऐसा करके फिर वहाँ जाने के लिए ये सगुण विद्या में प्रयत्न करेंगे, निर्गुण विद्या में तो जा नहीं सकेंगे। इसलिए पहले सोच लेना चाहिए कि आपको निर्गुण विद्या चाहिए कि सगुण विद्या चाहिए, निर्गुण विद्या प्राप्त करने के बाद फिर वो ये चाहिए तो मिलेगा नहीं, सगुण विद्या प्राप्त करे तो ये सब मिलेगा। निर्गुण विद्या में तो ये करना है कि सब छोड़ने के बाद वो प्राप्त करे और सब प्राप्त करने के बाद सब अपना हो जाएगा लेकिन कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा, सब सब अपना तो है कुछ भी हाथ में आएगा ऐसा होता है, वो निरंजन होगा ना वो रख नहीं सकता, रखने की इच्छा नहीं करेगा वो ऐसा है। जब किसी को पूछेंगे पैसा तो बहुत है उसके पास एक रुपया भी नहीं दे सकता ऐसा है, पैसा पूछो तो एक रुपया नहीं है वो बड़ा है ऐसे होता है। सब पूरे दुनिया के राजा होते हैं बड़े बड़े जो आजकल जो प्रेसिडेंट होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं ऐसे स्थान में रहने वाले उनको जाके आप पैसा पूछो तो पैसा उनके जेब में नहीं होता है दे नहीं सकता, क्यों अब वो पैसा की आवश्यकता नहीं उनको तो कोई काम पैसा तो है नहीं, पैसा लेने देने के लिए कोई दुकान में नहीं जा सकता, हम लोग दुकान में जा करके कुछ भी खरीदा हो सकता है अब वो तो दुकान में नहीं जा सकता फिर क्या के लिए पैसा रखेंगे जेब में, कुछ नहीं रखेंगे तो जेब उनका खाली रहेगा। इसका मतलब ऐसा ही ये भी होता है तो सब उसके पास है लेकिन आप कुछ भी नहीं दे सकता ऐसा। तो आशीर्वाद तो वो कभी देता है तो देता है। तो तत्र अर्थवदी गति कहते हैं ये जो देशांतर गमन की कथा जहां सुनाई पड़ती है ना रोजक कथाएं वहां के लिए ये गति ठीक है वहां जाता है ये समझ सकते हैं अन्यत्र नहीं। नहीं सम्यक दर्शने तल लक्षणार्थोपलब्धि अस्ति, ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन के विषय में इस प्रकार के ब्रह्म के साथ संवाद होता है फिर वहाँ विशिष्ट गंध आदि की प्राप्ति होती है वाहन की प्राप्ति होती है वो जो है वो सब जो है ना पुष्प का विमान मिलता है इत्यादि कुछ भी नहीं है वहाँ कुछ भी प्राप्त नहीं वहाँ लक्षण नहीं है सम्यक ज्ञान में ये कमी है इसीलिए शायद ये लोगों ने सम्यक ज्ञान को छोड़ दिया। ये अद्वैत ज्ञान सम्यक ज्ञान लोग क्यों नहीं प्राप्त कर रहे आपके जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में इसको क्यों नहीं पढ़ा रहे मालूम है ये यही कारण है इसमें कुछ फायदा होता नहीं लौकिक कोई फायदा नहीं ये सम्यक ज्ञान प्राप्त होने के बाद में कंगाल हो जाने का है पर ऐसे क्या विद्या प्राप्त करने कौन जाएगा। ब्रह्मज्ञान बहुत बढ़िया है लेकिन उसके साथ कुछ देना पड़ेगा तब तो ठीक है ब्रह्मज्ञान भी हो और ये भी हो ऐसा तो हो तो IIT में सब पढ़ाने वाले थे लेकिन वो नहीं पढ़ा रहे क्योंकि इसमें ये कुछ नहीं होता है कंगाल हो जाता है इसलिए अब वो क्या बोलेंगे कोई कंगाल विद्या सीखना चाहेगा क्या ऐसा कोई नहीं चाहेगा उसके लिए कोई स्टूडेंट भी नहीं मिलेगा ऐसा है। नहीं सम्यक दर्शने तल लक्षणार्थोपलब्धि अस्ति सम्यक दर्शन में इस प्रकार की कोई प्राप्ति नहीं है ये इसलिए कहां गति करेगी उनको क्यों नहीं है अभी भाष्यकार का वचन देखिए नहीं आत्मैकत्व दर्शन आप्त कामादी कामानां इहैव दग्ध अशेष क्लेश बीजानां आरब्ध भोग कर्माशय क्षपण व्यतिरेकेण अपेक्षितं किञ्चिदस्ति। कारण यह है, आत्मैकत्वदर्शी एक तो आत्मैकत्वदर्शी है, आत्मैकत्वदर्शी नाम आप्त कामानां, ये आप्त काम हो गया मैंने पूर्ण तृप्त है, कुछ करने की इच्छा है नहीं, कुछ प्राप्त करने की कोई भी क्रिया शक्ति इच्छा शक्ति कुछ भी नहीं उनके पास, केवल ज्ञान शक्ति है, बाकी दो शक्ति नहीं, क्रिया शक्ति इच्छा शक्ति नहीं होने से कोई कार्य नहीं करेगा, वो चुपचाप बैठे, तो आप्त काम है वो। उनको पूछो आप ये चाहिए, बोलेगा ना नहीं चाहिए, कुछ भी पूछो ना बोल देगा, इसका अर्थ है कि वो उसको है, उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं। अब ऐसे व्यक्ति है और दग्ध अशेष क्लेश बीज आना, ये क्लेश कर्म के जितने बीज है अविद्या, अविद्या काम कर्म वासना आदि जो भी क्लेश कर्म के बीज है उनको सारे उन्होंने जला दिया, दग्ध कर दिया, क्योंकि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुना, ज्ञानाग्नि जल गई तो सारे कर्म भस्मसात हो गया, भस्म बन गया। अब ऐसे में फिर वो उनके पास वो भी नहीं है, ये जैसा आपने बोला वो कर्म है नहीं, क्वालिफिकेशन नहीं। फिर क्या पूछते हैं, वो कैसा जिंदा है, एक तो आत्मगतदर्शी हो गया और इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति भी समाप्त और दग्ध अशेष क्लेश बीज हो गया, तब कैसे काम करेंगे वो, बोलते आरब्ध भोग कर्माशय बना, वो प्रारब्ध भोग के लिए जो कर्माशय की आवश्यकता है, कर्म संस्कार, वो कर्म संस्कार उतने रखकर, ये कर्माशय शब्द सांख्यों का है उसका प्रयोग करते हैं भाष्यकार, क्योंकि कर्माशय के विषय में सांख्य योगों ने बहुत विस्तार से बताया इसलिए उसको याद करते हैं। ये कर्माशय शब्द हमारे वेदांत में नहीं आता, ये सांख्य योग का शब्द है। तो आरब्ध भोग कर्माशय क्षपण, उसका क्षपण करना, उसका क्षय करने का उद्देश्य, वो भी उद्देश्य नहीं, वो तो आरब्ध तो ऐसा है कि वो ऑटोमेटिकली चलता रहता है, वो प्रोग्राम्ड है ना, वो चलता रहेगा, उनको कुछ प्रयत्न करने की आवश्यकता। इसके व्यतिरेकेण, इसके अतिरिक्त किंचित अस्ति अपेक्षितम, और कोई उनके लिए अपेक्षित है ही नहीं, प्रारब्ध भी अपेक्षित नहीं है, वो तो चल रहा है तो चलने देता है, उसको रोकता नहीं, हम रोकने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, वो रोकना नहीं चाहता, पानी बह रहा है बहने दो, हवा चल रही चलने दो, ठंड लग रहा है लगने दो, ऐसे करके वो छोड़ देता, अब जो हो रहा होगा अब क्या करें, इसीलिए उसको रोकने के लिए भी कोई अपेक्षित नहीं रखता है, तो उसको मदद भी नहीं करता है, विरोध भी नहीं करता, सगाए भी नहीं है, पक्ष में भी नहीं है, प्रतिपक्ष में भी नहीं है, ऐसे भावना में उदासीन भाव में साक्षी भाव में रहता है। आप एक दिन ऐसा बैठ करके देखिए कैसा होता है, बहुत आनंद की बात होती है। हाँ, एक दिन ऐसा बैठ करके कम से कम साल में एक दिन प्रैक्टिस करना चाहिए, बिल्कुल निरपेक्ष होकर के, ऐसा कुछ भी नहीं, जो हो रहा बस ऐसा करके वो बैठे, और कुछ भी इच्छा नहीं करना, कोई छोड़ने की लेने की कोई इच्छा नहीं करना, कोई आके पूछा तो भी कुछ बोलना नहीं, ऐसे बैठे रखना जैसा मरा हुआ मुर्दा कैसा बैठे रहता है, ऐसा बैठे रहे जड़ भरत जैसा, ऐसे बैठ के अभ्यास करना चाहिए, इससे क्या है आपको विरक्ति जल्दी आ जाएगी और कहीं भी कोई परेशानी आपको नहीं हो, कोई भी परेशानी होगा आप उससे तुरंत मुक्त हो जाएंगे, मैंने कंप्लीट विड्रॉन करने का जो अभ्यास है ये होता है, तो निर्मुक्त भाव में मन को रखने का ऐसा कर सकता है, वैसे कोई कठिन काम नहीं है, वो अभ्यास के लिए कर सकता है, वो तो ज्ञानी तो सौदा करता है, हमें तो थोड़ा नाटक करके अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन अभ्यास करने पर भी मन में उसका असर होता है कि उस समय क्या होता है ऐसा। हाँ, कोई हंसना भी नहीं, रोना भी नहीं, कोई पूछा है तो बोलने की इच्छा नहीं है तो बोलना नहीं, ऐसा बैठना है, मौन भी हो तो मौन हो, मौन का व्रत धारण नहीं, मौन होना है तो होना है, नहीं होना तो नहीं होना है, अब दो दिन मौन करेंगे एक दिन मौन करेंगे निश्चय करके नहीं बैठना है, कोई निश्चय नहीं चाहिए, वहाँ अनिश्चित रहना चाहिए, निर्मुक्त रहना चाहिए, और ये जैसा इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति को छोड़ना चाहिए, ज्ञान शक्ति को छोड़ नहीं सकते, ज्ञान तो रहेगा ही ना, तो इच्छा शक्ति ज्ञान क्रिया शक्ति छोड़ के अब कुछ नहीं, ऐसे करके जैसा आप सोए हुए बैठे हैं ऐसा बैठना चाहिए, जैसा मुर्दा है इस प्रकार, ये बहुत बढ़िया होता है, जो शून्य भाव में बैठना, यहाँ तो निर्मुक्त भाव में बैठना है, कोई चंचल नहीं, ऐसा ज़्यादा करना है अब ऐसे कैसा, फिर तो वहाँ प्रश्न आपको, अब इच्छा हो गई ना, वो करो ये करो कुछ नहीं, अब वो इसका मतलब सोना भी नहीं है, सोने विधवा सो जाएंगे ऐसा, ये सोने के लिए बारे में नहीं बोल रहा हूँ, सोओ उठो चलो कुछ भी नहीं, उसका कोई निर्बंध नहीं है कि ऐसा करो कि ऐसा नहीं करो, निर्बंध नहीं है, बस चुपचाप पूरा खाली बैठना, किसी चिंता को नहीं रखना, कोई समस्या को नहीं रखना, कोई चिंता को त्यागने की इच्छा भी नहीं, रखने की इच्छा भी नहीं, इस प्रकार से निर्मुक्त का मतलब ये होता है। कुछ अभी मैं करूँगा वो करो बोलो तो फिर तो हो गया ना, वो बंधन हो गया, ये करना ये नहीं करना, ऐसा नहीं रखना, ये न करना भी नहीं है, ये नहीं करना भी नहीं, ज़्यादा दिन नहीं करना, एक दिन साल में ठीक है, ऐसा अभ्यास, हाँ वैसे अभ्यास करें आदत हो जाती है। हमने पहले किया एक बार, फिर भगा दिया किसी ने तो फिर छोड़ दिया उसको। तो तत्र अनर्थिका गदी ही कहा, तो अनर्थिका गदी मतलब अर्थ कही, ये कोई आश्रम में रहेंगे तो भगा देंगे, आश्रम में रहेंगे आप ऐसा बैठो तो बोलेंगे आप बिस्तर उठाओ चला जाओ, ऐसा कोई आश्रम नहीं है आपको धर्मुक्त देने के लिए, अभी इधर कोई आश्रम तो है नहीं, अब शायद भारत में भी नहीं है, विदेश में भी नहीं, कहीं नहीं होगा, ऐसे तो कहीं नहीं रख सकते, उसके लिए कहीं आपको बाहर कहीं गुफा में कहीं जाकर के कहीं बैठना पड़ेगा, ऐसा अभ्यास करना है, आश्रम में तो कोशिश नहीं करना, फिर प्रॉब्लम हो जाए, फिर कमरा खाली करने बोला तो हमको नहीं पूछना कि आपने बताया तो हमने किया, फिर कमरा खाली करा, ये इसका क्या नियम देते, वो तो आप सोचो समझो करो, इसके अच्छा है कहीं कमरा बंद करो, फिर कहीं जाके वो गंगा किनारे कहीं पत्थर के ऊपर कहीं जो बैठ जाओ वो तो कोई बात नहीं, लेकिन आश्रम में रह के करे फिर सब लोग मेरे ऊपर बोलेंगे आपने बोला था इन्होंने किया, ऐसे नहीं, हमने ये बोला ये ऐसा अभ्यास हो सकता है, लेकिन आप अपने समझ करके करो बस। तो अभी इसके विषय में ये देखिए, एक पंक्ति में भाष्यकार ने पूरा लक्षण बता दिया कि ये इस प्रकार के लक्षण वाले, अब आप सोचो इस प्रकार के लक्षण वाले को हम गेदी करके कहाँ ले जाके जाएंगे, अब वो जाने को तैयार ही नहीं, वो मुर्दा जैसा बैठा है, ना उनको कुछ करना है, ना उनको जाना है, ना कोई लेना है, ना देना है, फिर क्या करेंगे उनको ला करके, अब देवता आएंगे बोलेंगे वो कोई नहीं, देवता आकर के बोले आपको ले जाना ले जाओ, अब रखो क्या कर रहे, ऐसे ऐसे स्थिति पे है, इसीलिए फिर वो जो भी प्रारब्ध होगा उसके द्वारा करेगा वो, तो इसीलिए तत्र अनर्थिका गति, हम कहते हैं इस व्यक्ति के विषय में गति बिल्कुल अनर्थ हो जाती, कहीं जाने की इच्छा नहीं, लोकवच्च एष विभागो द्रष्टव्य, अब समस्या हो गई, ऐसा कहीं उदाहरण मिलता है कि गति नहीं है फिर भी गति है, फिर एक जगह मतलब कहीं जाना नहीं पड़ता फिर भी प्राप्ति है, ऐसा है क्या, तो वो लोग में ऐसा दृष्टांत है, यथा लोग ग्राम प्राप्त देशांतर प्रापण पंथा अपेक्षित है, जैसे लोग में एक गांव को प्राप्त होना है तो उसके लिए देशांतर को प्राप्त कराने वाला मार्ग चाहिए, पंथा मार्ग प्रापण पंथा प्राप्त कराने वाला मार्ग, ये जो है निज करके आपदाद में प्राव उपसर्ग पूर्व निज किया और उसके बाद जुट किया प्रापणम प्राप्त करने वाले पंथा अपेक्षिता अपेक्षित अपेक्षित चाहिए ना आरोग्य प्राप्त हो, या आरोग्य प्राप्ति में कोई मार्ग नहीं चाहिए, आरोग्य प्राप्ति तो आप रोग का निवारण हो गया आरोग्य यहीं प्राप्त हो जाता, कहीं चल करके जाना नहीं पड़ता, वो रोग निवारण के लिए तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, लेकिन रोग निवारण हो गया तो आरोग्य का हॉस्पिटल में प्राप्त होता है क्या, आरोग्य नहीं होता, आरोग्य तो अपने अंदर से प्राप्त होता है, इसीलिए इहा अपीति यही प्राप्त होता है, ऐसा ही ये ज्ञानी को हो गया, ज्ञानी अपने स्वरूप को प्राप्त किया, भूयश्च एनम विभागम, कहते हैं कि इस विषय में और विस्तार से कहने की बात की है, वो भूयश्च एनम विभागम, इस विभाग को देकर और विस्तार से चतुर्थ अध्याय निपुणतरम उपपादयिष्यामः, चतुर्थ अध्याय में और बहुत बढ़िया ढंग से इन एलाबरेशन निपुणतरम और बहुत ही अच्छी तरह से विस्तार से आपको चतुर्थ अध्याय में ये सब सुनने को मिलेगा, ये केवल यहाँ प्रसंग आ गया तो सूचना दे दिया, आपको शंका ना रहे कि गदी किसके बारे में कह रहे हैं, तो ये स्पष्ट रूप से देवयान गदी के बारे में स्पष्टीकरण दे दिया, कहते हैं टीका में देखिए नीचे ये तीसरी पंक्ति में लिखा है, पर्यंग विद्या गुणो सगुणोपास्ति सप्तमी अर्थ, ये पर्यंग विद्या यहाँ क्या है कि सगुणोपास्ति है, सगुण विद्या है यहाँ, तत्र ही पर्यंग आरोहणम, ये जो कहा तत्र सप्तमी है तो उसी का अर्थ यही है सगुणोपास्ति, निर्गुण विद्यायाम अभी हेतुरस्ति इत्याशंका, निर्गुण विद्या में भी इस प्रकार का हेतु मिल जाता है, निर्गुण विद्या में भी कुछ तो हो सकता है, ऐसी आशंका करने पर कहते हैं नतु, ये कहा निर्गुण विद्या में इस प्रकार की गति है ही नहीं, वहां निर्गुण विद्या में कैसे गति करेगी, उधर गति नहीं है। तदेव उपवादयदि नहीं थी, तो नहीं सम्यक दर्शने तल्लक्षणार्थ उपलब्धि रस्ती, सम्यक दर्शन में इस प्रकार से कोई भी प्राप्ति नहीं है, और वहां यही से कैसे प्राप्त हो, इसके लिए कारण बताया था कि वो आप्त प्राप्त परमानंदत्व, वो प्राप्त परमानंद है इसलिए आप्त कामानाम, ये कहा इह यदि जीवद अवस्था उक्ति ही इह इवा, ये देखे इह शब्द प्रयोग किया नहीं आत्मदर्शिनाम आत्मकामानम इह इवा मने ये जीवद अवस्था में, जीवद मुक्ति अवस्था निरस्त समस्ता अनर्थत्व, वो सब समस्त अनर्थों को निरस्त कर दिया, इसीलिए दग्ध अशेष क्लेश बीजाना, अशेष क्लेश बीज दग्ध हो गया, तरही सद्यो देह पादास्या, तब समस्या हो जाती है, सारा उनका कर्म नष्ट हो गया तो तुरंत देह गिर जाना चाहिए, कहते हैं तुरंत नहीं गिरता, वहां उनके पास जो है प्रारब्ध कर्म है उसके कारण देह चलता है। हेदोर व्यभिचार निरस्य क्वचित न इत्युदम निगमयति, हेदु का व्यभिचार का निराश करके ये कहीं भी नहीं होता ऐसी बात नहीं है, अनर्थिका गति यहाँ के लिए है, अन्यत्र तो हो जाएगा, तत्र अनर्थिका गति। सम्यक धी सप्तमी अर्थ, यहाँ भी सप्तमी आ गया, कहाँ तत्र में, तत्र माने सप्तमी, वहाँ सम्यक ज्ञान में। निर्गुण ब्रह्मविद न अर्चिरादि गतिमान, अब अनुमान को जोड़ रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म ज्ञानी अर्चिरादि इस मार्ग से नहीं जाता, क्यों, मुक्तिफल भाक्त्वा, वो मुक्तिफल का भागीदार है, मुच्यमान हिरण्यगर्भवत, जैसे मुक्त हिरण्यगर्भ है उसी के समान, हिरण्यगर्भ को कहीं गति करना नहीं पड़ता, वहीं से मुक्त हो जाता, इसी प्रकार यहां समझ लेना चाहिए। क्वचित अर्थवदी गति क्वचित न इत्युक्तम सौत्रेण दृष्टांतेन स्पष्टयति, कहीं गति है कहीं नहीं है, इसको सूत्र में जैसा कहा उसके अनुसार वो दृष्टांत देते हैं लोकवत। यह यदि सगुण निर्गुण विद्या उक्ति ही, फिर यह शब्द आ गया, यह शब्द कहाँ आ गया कि ये जो लोकवच्चेष विभागो द्रष्टव्य यथा लोगे प्राप्त देहांतर प्रांधा न आरोग्य प्राप्त इहापि, अंत में इहा, तो वो इहा शब्द का अर्थ कर दिया, इति शब्द है, फिर उसके बाद इति शब्द है, इति इहा अपि इति, हाँ देखो ये टीकाकार ऐसा लेते हैं एक एक शब्द वहाँ जो करना है, तो शब्द सूत्र व्याख्या समाप्त, अब सूत्र की व्याख्या पूरी हो गई, इसके लिए इति कह दिया, मतलब ये सूत्र की व्याख्या यहाँ समाप्त है समझ लो। फिर आगे क्या कहा, आगे इसलिए कहा कि तयोर्ध्वमायन अमृतत्व में इति श्रुदेर देवयानेन अध्वना गतस्येव मुक्ति रीत्याशंका, फिर आशंका रहेगी तयोर्ध्वमायन अमृतत्व में शादम चेकाच हृदय से नाट्य, ये जो वाक्य इसका कोई कुछ बताया नहीं आपने, बोले कि इसके बारे में तो विस्तार से बहुत सारे अधिकरण आने, एक अधिकरण आएंगे आगे अलग अलग विषय को लेकर के, तो वहाँ इस विषय में हम विस्तार से आपको समझाएंगे, अब जो आगे विस्तार करने वाले हैं इसको फिर यहाँ से फिर विस्तार करने की आवश्यकता नहीं, पुनरुक्ति हो जाएगी, वहाँ विस्तार तो प्रसंग है, सूत्रकार और भाष्यकार मिलकर के स्पष्ट करेंगे। इति सप्तदशम गदेर अर्थवत्व अधिकरण, इस प्रकार सत्रहवां गदेर अर्थवत्व अधिकरण समाप्त होता है। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सुकृमराज की जय। कल अमावस्या है, परसों प्रतिपदा है, अवकाश रहेगा, कल अमावस्या में गीता पाठ है सायंकाल, और परसों 9:30 बजे हमारी विचार गोष्ठी जो चल रही है वो होगी, और